nadeszła loteriada, to na drodze. Już cała dżungla gada, możesz je mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, to 27 lipca, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Sytuacja na granicy z Białorusią może eskalować, mówili zgodnie członkowie rządu, którzy dziś spotkali się z funkcjonariuszami na Podlasiu. Komendant główny PSP, generał Andrzej Bartkowiak, w Sejmie przedstawił informację na temat niedawnego pożaru odpadów w Zielonej Górze. Niezwykłe odkrycie w Rzymie. Archeolodzy w pobliżu Placu Świętego Piotra natrafili na Teatr Nerona. Atak Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina na polską granicę trwa i może się w każdej chwili zaostrzyć, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się ze strażnikami granicznymi w gminie Kodeń, niedaleko przejścia w Sławatyczach. Mówił tam o potrzebie wzmocnienia zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy i zwiększenia siły polskiej armii. Granicę odwiedził też premier Mateusz Morawiecki. O szczegółach Karol Surówka. Jarosław Kaczyński mówił m.in. o ćwiczeniach grupy Wagnerowców kilka kilometrów od przejścia w Sławatyczach. W ocenie wicepremiera konieczna jest dalsza rozbudowa zabezpieczeń wzdłuż całej polsko-białoruskiej granicy oraz dalsze wzmacnianie polskiej armii. Powstać ma 6 dywizji i jedna rezerwowa, powiedział wicepremier. Nasza armia w niedługim czasie będzie, jeżeli chodzi o siły lądowe, najsilniejsza na naszym kontynencie. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał też, że cały czas trwa atak hybrydowy przy wykorzystaniu nielegalnych migrantów. To jest zaplanowana akcja naszych wrogów Rosji, Białorusi, które chcą zniszczyć nasz spokój, zniszczyć nasz porządek. Od początku roku Straż Graniczna zarejestrowała 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polskich granic. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że jutro o 12.30 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie gościem Polskiego Radia 24 i Radiowej Jedynki. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał Andrzej Bartkowiak przedstawił w Sejmie informację na temat działań strażaków w czasie pożaru na składowisku odpadów chemicznych w Zielonej Górze. Jak mówił podczas posiedzenia połączonych sejmowych komisji, łącznie w działaniach wziął udział 118 pojazdów oraz prawie 350 ratowników. Generał Andrzej Bartkowiak poinformował też, że w akcji uczestniczyły 4 grupy ratownictwa chemicznego, które przeprowadzały pomiary powietrza. Komendant powiedział, że w jednym przypadku stwierdzono przekroczenie norm. Przekroczenie, o którym wspomniałem, miało miejsce w strefie przemysłowej. W żaden sposób nie było zagrożone życie ani zdrowie mieszkańców przylepu, ani też Zielonej Góry, ponieważ wiatr i róża wiatrów przebiegała w sposób bezpieczny dla przylepu i dla mieszkańców. W związku z powyższym dowódca akcji nie podjął decyzji wyłącznie z wojewodą o ewakuacji. W sobotę w zielonogórskim przylepie zapaliły się toksyczne odpady. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę wieczorem. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Rzymscy archeolodzy w pobliżu Placu Świętego Piotra odkryli Teatr Nerona. Dotychczas uważano, że został on wyburzony w XV wieku i nie było jasne, gdzie się dokładnie znajdował. Teatr został wzniesiony decyzją Nerona, który deklamował w nim swoje wiersze i śpiewał pieśni. O teatrze pisali starożytni historycy Pliniusz Starszy i Tacyt, a także Swetoniusz. Ostatnie wzmianki pochodzą z XV wieku. Pojawiły się w kilku spisanych relacjach pielgrzymów. Archeolodzy odnaleźli cenne pozostałości teatru na głębokości 5 metrów, prowadząc wykopaliska na dziedzińcu Palazzo della Rovere, w którym mieści się siedziba zakonu rycerskiego, grobu Bożego w Jerozolimie i luksusowy hotel. Zachowały się bogato zdobione marmurowe kolumny, dekoracyjne stiuki ze złoceniami, część sceny, rekwizytorni i widowni, a także średniowieczne puchary, broszki, ceramika i pozostałości warsztatów, w których produkowano instrumenty muzyczne i różańce. Rozpoczęte 3 lata temu wykopaliska prowadzone są nadal. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jutro na Jasną Górę wyruszy 41. Gdańska Piesza Pielgrzymka. Pątnicy mają do przejścia prawie 500 kilometrów. To wyzwanie, ale i wielka radość, mówią Klaudia Łapińska i Wioleta Żulawska, które już po raz 6 wybierają się pieszo na Jasną Górę. Pielgrzymka jest doświadczeniem żywej Ewangelii, tego, co robił Jezus 2000 lat temu i to jest aktualne teraz. widać wiele cudów. Wyjątkowym czasem, kiedy mieszkając na co dzień w Gdańsku, można się właśnie od tego zgiełku oderwać i spotkać ludzi, którzy są tak prawdziwie bezinteresowni. I to jest bardzo wyjątkowe. Dla mnie pielgrzymka to jest takie życie, moje życie w bardzo krótkim czasie, a w czasie pielgrzymki można doświadczyć wszystkiego. I słońca, i radości, i spotkania z drugim człowiekiem, ale też można doświadczyć cierpienia. Tego trudu, tego, że coś boli, tego, że coś nie wychodzi, a równocześnie doświadczyć tym mocy Boga. Dodała siostra Bernadetta, pielgrzymująca już od 17 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie ma być pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i to takie wzrastające od zachodu do dużego. Będzie padał w nocy deszcz postępujący właśnie z zachodu ku centrum kraju. W nocy od 9 na północnym wschodzie, około 14 w centrum, do 16 na zachodzie i nad morzem. A jutro czeka nas zachmurzenie niestety duże, choć z przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada i zagrzmi. Temperatura maksymalna od 19 nad morzem, przez 23 w centrum, do 25 na zachodzie. Wiatr raczej słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Przez najbliższe 2 godziny będziemy Państwu towarzyszyć w podróży. Jeżeli widzą Państwo coś, co warto przekazać innym kierowcom, czy jest to dobra, czy zła informacja, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A dziś przy okazji chcielibyśmy Państwa podpytać o wakacje w kamperze. Czy spędzali Państwo takie wakacje? Jakie są zalety? Jakie są wady? Może Państwo nie spędzali wakacji w kamperze, ale chcieliby Państwo spędzać? Mają Państwo wątpliwości? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Kłaniamy się i zapraszamy. She grew up with the children of the stars. In the Hollywood hills and the boulevard. Her parents threw big parties. Everyone was there. They hung out with folks like Dennis Hopper and Bob Seger and Sonny and Cher. She feels safe now in this bar on Fairfax. And from the stage I can tell that she can't let go and she can't relax. And just before she hangs her head to cry, I sing to her a lullaby. Bye. She still lives with her mom outside the city. Down that street about a half a mile. And all her friends tell her she's so pretty. But she'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while. Even her smile looks like a frown. She's seen her share of devils in this angel town. So sure about this place.

czekamy na Państwa opowieści o wakacjach w kamperze. Przy okazji podróżowania wakacyjnego pewnie wybierają się Państwo na różnego rodzaju festiwale, na imprezy sportowe. Mnóstwo takich jest w czasie wakacji. Tymczasem eksperci do spraw bezpieczeństwa ostrzegają przed osobami, które za pośrednictwem sieci oferują bilety, czy to na koncerty, czy na wydarzenia sportowe, w wyjątkowo okazyjnych cenach. No a to zawsze wzbudza nasze zainteresowanie. W ostatnich tygodniach skala tego typu oszustw ponoć przybrała na sile, więc tym bardziej warto włączyć ostrożność. Scenariusz takich oszustw jest przeróżny. Czy cyberprzestępcy mogą na przykład sprzedawać fałszywe bilety, odsprzedawać wielokrotnie ten sam bilet, spekulować cenami, ba nawet tworzyć fałszywe reklamy kierujące na strony internetowe, które wyłudzają dane kart płatniczych. Jak uniknąć oszustwa na bilet? No, rozwiązanie jest, wydawałoby się, dość oczywiste i banalne. Kupować bilety zawsze na oficjalnych stronach internetowych promowanych przez czy to organizatora, czy to wykonawcę, zespoły, drużyny, lub po prostu na oficjalnych serwisach sprzedających bilety powszechnie znane w naszym kraju. No a przy okazji zawsze zdrowy rozsądek jest w cenie. Polskiego Radia. Talk to me, the light of me, save your breath. mam nadzieję, że Państwo pamiętają, że tylko do jutra, do godziny 12 można zagłosować na swoje ulubione piosenki i w ten sposób ułożyć kolejne notowanie listy przebojów trójki. Jutro od 19 notowanie 69. A to 68 czeka na Państwa do wglądu na internetowej stronie, czyli lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. A na kogo Państwo zagłosują, no to już Państwo decydują. Można też głosować za pomocą naszej aplikacji. Ja teraz chciałbym Państwu przypomnieć piosenkę, która w ostatni piątek zajęła miejsce 25 i spadła aż o 9 pozycji. To Goja, Zgaś papierosa i odejdź w takiej dość szczególnej wersji. Proszę posłuchać. Zgaś papierosa i odejdź, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Między nami mały dysonans, czyżby skończył się romans, więc zacznijmy od nowa i nazwijmy to po imieniu. Szkoda takie kochanie potem mieć na sumieniu. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie. To przecież wyjaśnimy coś wreszcie. A potem wróć razem ze mną w naszą dziwną codzienność, jak pogoda niepewną. Tonight. wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Autopromocja. Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Plecak, namiot, wysokie góry. Niskie ceny na Allegro. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają, a do tego tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki oraz Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zapraszają na Podlaską Oktawę Kultur. Od 28 do 30 lipca koncerty na białostockim rynku Kościuszki. Wystąpią gwiazdy muzyki tradycyjnej i folkowej, m.in. Golec Orkiestra, NA Fanfara Station, Auli, Kurpie Zielone i Mokumba z Zimbabwe. Szczegóły na www.pikpodlaskie.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30, czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Informacje dla Państwa zebrał Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Cały czas nie w pełni płynnie na A1 w okolicach Konopisk koło Częstochowy. Ruch zwalnia zwłaszcza w stronę północną. Tam pracują drogowcy. Korki możliwe również na A2 na trasie z Warszawy do Łodzi między węzłami Wiskitki i Skierniewice. Uwaga również na zatory i spowolnienia w stronę Warszawy. Pierwsze na wysokości Strykowa, potem na trasie Łódź-Warszawa między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Mowa o 440 km. Mamy zwężenie w stronę Warszawy, a korek zaczyna się za miejscem obsługi podróżnych w Baranowie. Korki również na A4, ale te maleją. Pod Krakowem między Balicami a Skawiną w obie strony zwalniamy delikatnie na S1 między Dąbrową Górniczą a Podwarpiem. I jeszcze S8. Tutaj ruch zwalnia za Aleją Prymasa w stronę Białegostoku. To oczywiście warszawski fragment. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Oj, dzieje się sporo w ekonomii, ale o wszystkim opowie Państwu Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Wzrośnie oprocentowanie kredytów w euro, bo Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami podwyższył stopy procentowe w strefie euro o 25 punktów bazowych. EBC, który rozpoczął cykl podwyżek najpóźniej z czołowych banków centralnych, zwiększył już koszt pieniądza w Eurolandzie w sumie o 425 punktów. Wartość zadłużenia na rynku kredytowo-pożyczkowym w Polsce zmalała w pierwszym półroczu o 12 miliardów złotych i wyniosła 710 miliardów, poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Oszacowało, że w tym roku sprzedaż kredytów hipotecznych wzrośnie o ponad 13%, a gotówkowych o przeszło 10%. W pierwszym półroczu 2023 roku uchwalonych zostało 805 aktów prawnych składających się z blisko 20 tysięcy stron maszynopisu. Oznacza to wzrost liczby stron o 35% w skali roku, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. Za ten przyrost nowych przepisów odpowiadają przede wszystkim rozporządzenia. Zostało ich uchwalonych prawie 18 tysięcy w pierwszym półroczu 2023 roku. Jest to wzrost o 37% w stosunku do zeszłego roku. Warto podkreślić, że obecnie na jedną stronę ustawy nowo przyjmowanej przypada aż 10 stron nowo przyjmowanych rozporządzeń. Jest to bardzo dużo, bo jeszcze w zeszłym roku to było niecałe 8 stron, a jeszcze 2 lata temu to było nieco ponad 3 strony. Jeśli taka dynamika utrzyma się w całym bieżącym roku, to w 2023 przyjętych zostałoby blisko 43 tysiące stron nowego prawa, co byłoby zdecydowanie najwyższym wynikiem w historii polskiej legislacji. Prawie 90% Polaków przyznaje, że podoba im się pomysł wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce, wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Zgodnie z planem kaucje mają zostać wprowadzone od początku 2025 roku. Jak mówi Anna Olipra, prezes Global SM, przed nami duże wyzwanie. Po pierwsze, konsument, który płaci kaucję za opakowanie, musi być przekonany do tego, żeby to opakowanie oddać do sklepu, czyli kaucja musi być stosunkowo wysoka, żeby go zachęcała do tego. Po drugie, sklepy muszą być na to przygotowane powierzchniowo, logistycznie, muszą mieć miejsca do zbierania tych opakowań, muszą być powołani specjalni operatorzy, którzy następnie odbiorą te opakowania. Zgodnie z ustawą, poziom zbiórki opakowań w 2025 roku powinien być na poziomie 77%. Zmiany są konieczne, aby zahamować ilość wyrzucanych opakowań. Jak podała kancelaria premiera, tworzywa sztuczne stanowią 80-85% wszystkich odpadów morskich. Na 16 miliardów euro, czyli mniej więcej 70 miliardów złotych, oszacowano straty poniesione w Polsce w ciągu ostatnich 40 lat w wyniku zmian klimatycznych. Tylko w roku 2021 łączna wartość wypłaconych szkód z tytułu katastrof naturalnych wyniosła 994 miliony złotych, z czego większość została przeznaczona na pokrycie szkód wyrządzonych przez deszcze nawalne, podtopienia, burze, grad i huragany, poinformowała dziś Polska Izba Ubezpieczeń. Na warszawskiej giełdzie dominował kolor zielony. Indeks największych spółek WIG20 zyskał prawie 1,2%. Dolar kosztuje 4,01 zł, euro 4,41, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5 zł i 15 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. A korzystając z tego, że Sylwia jest jeszcze w studio, to najpierw pozwolisz, Sylwia, że szybciutko raport sportowy. Iga Świątek wygrała swojego pierwszego seta 6-2 w turnieju tenisowym, który tu się odbywa przez ulicę dosłownie w Warszawie. A piłkarze Legii w swój pucharowy mecz przegrywają. Jest 78 minuta, przegrywają 2-1. Ale ja nie o sporcie chciałem zapytać, tylko czy ty miałaś okazję spędzać wakacje w kamperze? Nie jeszcze. A, jeszcze? Ale no właśnie. Bo myślę, że to jest fajna przygoda. No właśnie, o to chciałem dzisiaj słuchaczy spytać. Myślisz, że to jest atrakcyjna propozycja? Ja nie obawiałabyś się czegoś? Nie, ja mam wielu znajomych, którzy jeżdżą po całej Europie właśnie. I chwalą. I bardzo chwalą. Mhm. No dobrze, czyli jest taka szansa, że kiedyś podzielisz się swoimi spostrzeżeniami. Jakie są zalety, jakie wady podróżowania w czasie wakacji kamperem. Jeżeli państwo mają takie doświadczenia, to czekamy na państwa opowieści 2, 2 i 7 trójek. Oczywiście czekamy też na wszelkie informacje drogowe. Jeżeli dostrzegli państwo coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dzwonić 2, 2 i 7 trójek. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Nie ma jak, bo Anuszka już kupiła. goes out to the one I love. Pewnie kibiców sportowych ucieszy fakt, że właśnie Legia w swoim pucharowym meczu wyrównała na 2-2. Stan jest 86. minuta tego spotkania. Ja już o tym wspominałem dzisiaj w podrodze z Trójką, że zwłaszcza w ostatnich tygodniach nasiliły się próby oszukania nas na tak zwany bilet, bilet na koncert, bilet na wydarzenia sportowe. Wszystko za pomocą sieci internetowej. No i właśnie na ten temat dziś Piotr Wodej porozmawia ze swoim gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rusińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. Mówimy o bezpieczeństwie, jako że dziś czwartek, cyberczwartek. Wielokrotnie przestrzegaliśmy państwa, by mieć na uwadze różnego rodzaju zagrożenia dotyczące wyłudzenia danych albo pieniędzy. Mówiliśmy między innymi o phishingu, czyli o takim działaniu związanym z tym, że hakerzy, już tak uosabiając te organizacje, chcą nas złowić na różne obietnice, na różnego rodzaju zabiegi mające na celu wyłudzenie naszych danych albo wprost pieniędzy, tak jak pan wspomniał. Czyli no, na przykład dostajemy SMS-a z informacją, że musimy tam zapłacić 3,50, żeby nasza paczka doszła, albo dostajemy maila. I wcale tu nie chodzi o pieniądze, tylko o wyłudzenie danych. Nie, chodzi też o pieniądze też. Niektórych. Wyłudzenie danych to na przykład takie momenty, kiedy ktoś się podszywa pod jakąś instytucję i prosi nas o wpisanie naszych danych wrażliwych, to wtedy nazywamy to skamem. A phishing ma różne cele, bo z jednej strony właśnie można wyłudzić dane, a z drugiej strony na tym zarobić właśnie chociażby poprzez takie, no, znane chyba już maile z tym, że dostajemy spadek od kogoś z dalekiego kraju i tylko wystarczy, że zapłacimy na przykład 100 zł albo 200 za to, aby ten człowiek mógł nam zrobić przelew z tymi milionami, które nas czekają. No, to są takie prozaiczne rzeczy, wydają się śmieszne i proste, no ale wciąż skuteczne, skoro ciągle te akcje są podejmowane. Zresztą niezmiennie o tym mówimy i przypominamy, ale teraz jakbyśmy chcieli wejść poziom wyżej, czy taki phishing albo scam, o czym już mówiliśmy, bardzo dziękuję za wyjaśnienie tych trudnych terminów. Anglojęzycznych. Tak. Czy takie zjawiska, cyberzagrożenia mogą być narzędziem dezinformacji, bo ostatnio o tym sporo mówimy? Tak, panie redaktorze, a mogą być nawet więcej. Mogą być narzędziem wpływania na decyzje wyborcze. Bo kiedy się nad tym zastanowimy, jeżeli hakerzy wybiorą moment na przykład zaatakowanie instytucji publicznych lub dojdzie do wycieku danych i ten wyciek zostanie ujawniony przez hakerów. No nie tak dawno mieliśmy z tym do czynienia. Może nie z jakimś globalnym zjawiskiem, ale pamiętam, że przed wakacjami mówiliśmy. Były takie przypadki. Tak, były takie przypadki głośne, ale one mogą wciąż się powtarzać. Właśnie po to na przykład, żeby pokazać poziom niekompetencji. Fałszywy zresztą, no bo hakerzy zawsze będą próbować nas oszukać czy zaatakować instytucje publiczne. Zatem to nie jest tak, że te instytucje nic nie robią albo są nieudolne. Natomiast tło takiego ataku, jeśli zostanie wyolbrzymione, może służyć za takie narzędzie wpływu związane z brakiem poczucia stabilności w strukturze państwa, z takim poczuciem zagrożenia jednostki, podważania wiarygodności. I wówczas mówimy o czymś w rodzaju takiego skoordynowanego działania w sferze informacyjnej, bo z jednej strony sam atak jest atakiem cybernetycznym, potrzeba do tego technologicznych umiejętności. Ale on jest wykorzystywany do czegoś więcej, tak? Jest wykorzystywany już do celów informacyjnych czy dezinformacyjnych, kiedy na jego podstawie tworzone są różnego rodzaju materiały lub wprost fake newsy, kiedy fałszuje się różnego rodzaju dokumenty, powołując się na przykład właśnie na dostęp poprzez atak hakerski. No więc tutaj już ta sfera jest dużo szersza, no nie mówiąc już wprost, że może dochodzić też do czegoś takiego, i to jest częste, niedawno był duży wyciek z Facebooka, że atakuje się indywidualne konta w mediach społecznościowych, wykorzystuje się pozyskane w ten sposób dane, po to, żeby rozpowszechnić w naszym imieniu jakiś fałszywy przekaz lub naciągnąć inne osoby. I wtedy tak naprawdę no, uwiarygadniamy swoim imieniem i nazwiskiem takiego naciągacza, chociaż to nie my wysyłamy te szkodliwe treści,